Czwarty 77% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. To już 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Filip Jarek. Gazprom zwrócił Polsce 6 miliardów złotych. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński mówi o historycznym dniu dla górnictwa naftowego i gazownictwa. Ta wygrana pozwoli nam na znaczące zwiększenie poziomu naszych inwestycji. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start. Szybsze złożenie oznacza szybsze otrzymanie świadczenia. Londyn otwiera drzwi dla 3 milionów mieszkańców Hongkongu. Więcej o tym na koniec serwisu w korespondencji Adama Dąbrowskiego. PGNiG odzyskało nadpłatę za dostawy gazu od Gazpromu. To ponad 6 miliardów złotych, których zwrot nakazał Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Pieniądze wpłynęły na konto spółki dziś rano. To historyczny dzień dla polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, mówi prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Ta wygrana również pozwoli nam na znaczące zwiększenie poziomu naszych inwestycji. Nie chciałbym tutaj za mocno zgadywać, ale myślę, że w tym roku będziemy firmą, która przeznaczy największe środki na inwestycje spośród wszystkich spółek w Polsce. Spór PGNiG z Gazpromem toczył się od listopada 2014 roku. 30 marca Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie nakazał wstecznie zmienić cenę w kontrakcie na korzyść strony polskiej. Teraz w tym serwisie o trwającej kampanii wyborczej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski o głosy zabiega dziś m.in. w Wałczu i Szczecinku. Jak przekonywał podczas spotkania z mieszkańcami tej ostatniej miejscowości, zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Jak wiecie, jest bardzo blisko, jest łeb w łeb. Zostało bardzo niewiele dni kampanii przed nami, ale jestem absolutnie przekonany, że jeżeli będzie w nas ta wiara, ta determinacja, która nas niosła, tak jak do tej pory, to wygramy te wybory. I chciałem wam podziękować za jedno, za te prawie 2 miliony podpisów, które zostały zebrane również tutaj, za tę determinację, za tę wiarę i energię. Dziękuję wam bardzo. W planach kandydata Koalicji Obywatelskiej jest także wizyta w Pile. Kampanię w terenie prowadzi dziś też ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Prezydent przed południem był w Drawsku Pomorskim, odwiedził też Złotów. Obecnie trwa jego spotkanie z mieszkańcami Czarnkowa w Wielkopolsce. O głosy na Andrzeja Dudę zabiega także premier. W Sójściu na Roztoczu Mateusz Morawiecki odwiedził m.in. miejscowy posterunek policji. Nic dziwnego w związku z tym, że na pytanie o to, czy czujesz się bezpiecznie, około 60% Polaków odpowiadało w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, że tak. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości ponad 90% mówi, że czuje się bezpiecznie. To jest różnica wynikająca między innymi z tego, że chcemy być jak najbliżej ludzi. To znaczy odtworzone posterunki policji. Już odtworzyliśmy ponad 100 posterunków policji, w tym tutaj na Lubelszczyźnie, w tym ten piękny posterunek. Druga tura wyborów 12 lipca. Uwaga rodzice, można już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Na każde uczące się dziecko można otrzymać 300 zł na wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Na razie wniosek o świadczenie można składać online, mówi pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw rodziny Tomasz Pitucha. Składamy je za pośrednictwem bankowości elektronicznej, to jest najpopularniejszy środek dostępu, jak również za pomocą portalu Empatia i portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, przy czym trzeba mieć uruchomiony profil zaufany. To jest narzędzie coraz bardziej powszechne, coraz bardziej dostępne. Wnioski metodą tradycyjną będzie można składać od 1 sierpnia. Świadczenie bez względu na dochód rodziny przysługuje raz w roku dla każdego ucznia do ukończenia 20 lat. Uczące się dzieci niepełnosprawne otrzymają świadczenie do ukończenia 24 lat. Na koniec zagranica. Miliony mieszkańców Hongkongu będą mogły łatwiej zostać brytyjskimi obywatelami. Rząd w Londynie uruchamia dla nich specjalną procedurę prowadzącą do otrzymania paszportu Zjednoczonego Królestwa. To reakcja na wprowadzenie przez Pekin nowych przepisów o bezpieczeństwie na tym obszarze. Przepisów, które zdaniem krytyków naruszają autonomię byłej brytyjskiej kolonii. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. 23 lata temu tak kończyła się ceremonia przekazania Hongkongu Pekinowi. Brytyjska flaga ściągnięta z masztu. Po drodze były lata negocjacji i porozumienie gwarantujące obszarowi specjalne statusy. Porozumienie, które dziś według premiera Borisa Johnsona zostało naruszone. Wprowadzenie nowych przepisów w jasny sposób łamie brytyjsko-chińską deklarację. Efekt? Królestwo otwiera drzwi dla wszystkich, którzy przed przejęciem Hongkongu przez Pekin uzyskali status obywatela brytyjskiej posiadłości zamorskiej. Przyznamy im 5-letnie ograniczone prawo pobytu, będą mogli pracować i się uczyć. Po 5 latach dostaną status osoby osiedlonej. Po kolejnym roku możliwe będzie ubieganie się o brytyjskie obywatelstwo. To szef dyplomacji Dominic Raabe. Ścieżka do obywatelstwa otwarta będzie dla około 3 milionów ludzi, a także dla ich bliskich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ta korespondencja kończy serię. Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z pogodą to jest tak. Dzisiaj na południu i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i raczej duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju po południu także burze. Możliwy grad. Temperatura od 20 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum, do 28 na południu kraju. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże. Tylko początkowo na południowym wschodzie kraju raczej małe. Miejscami przelotne opady deszczu. Od Suwalszczyzny przez centrum kraju po ziemię Lubuską także burze. Temperatura od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy raz jeszcze w środę, 183 dzień roku, dzisiaj jednocześnie pierwszy dzień lipca. Wschód słońca 17 minut po czwartej, zajdzie po 21 2 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Halina, Marian, Otton oraz Karolina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. 7 minut po 16. Dzisiaj w audycji m.in. Bałtyk, Tatry, Bieszczady i Mazury. Tam w tym roku są i będą tłumy. A może by tak poszukać w kraju mniej oczywistych pomysłów na wakacje? Każdy wyjeżdża gdzieś tam nad morze, na Mazury i tak dalej, a my stwierdziliśmy, że wyjedziemy na jakieś takie coś innego, Greenvelo, gdzie nie ma w ogóle ludzi. I tutaj naprawdę jest pusto. Tak, tak. Przez 5 kilometrów jeden samochód nas mija. A przede wszystkim super gościnni ludzie. Słuchacze Trójki też na pewno znają oryginalne kierunki wakacyjne, prawda? Dzisiaj startuje program dofinansowania zbiorników na deszczówkę. Program pozwoli sfinansować aż 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln m3 wody rocznie w miejscu opadu, a więc na prywatnych działkach. Dla nas początek tej akcji to pretekst, by poszukać na rynku wtórnym na przykład beczek, które mogłyby posłużyć do gromadzenia deszczu. Efekt poszukiwań zaskakuje. Proszę nas słuchać uważnie. Zapraszamy do Trójki. Raport o epidemii koronawirusa. Na świecie sytuacja wcale się nie poprawia. Co 10 nowy przypadek wirusa w Anglii obecnie notowany jest w Leicester. Liczba pacjentów przyjmowanych do tamtejszych szpitali jest to około 8 razy wyższa niż średnia dla całego kraju. O tym, że zagrożenie wcale nie minęło, przypomnijmy też w reportażu. Często pada takie stwierdzenie, ale kto tego wirusa widział? Czy on naprawdę jest? Podważanie wypowiedzi specjalistów z zakresu wirusologii, ochrony sanitarnej itd., itd. Po prostu obłaskawiamy ten, według niektórych, wymyślony lęk przed wirusem, bo on jest niewidoczny. Reportaż w Trójce, kilkanaście minut po 18. Kary za brak informacji, kto kierował naszym samochodem podczas popełnienia wykroczenia. W Polsce przy takich dyskusjach zaczyna się załamywanie rąk przez kierowców, że to jest niekonstytucyjne, że dlaczego ja będę musiał prowadzić dzienniczek wypożyczeń swojego samochodu, żeby pamiętać, komu ten samochód dałem, kto mógł prowadzić mój samochód, kiedy zostało dokonane wykroczenie, jeśli nie chcę się nigdy tego przyznać. A jeśli ostatecznie mam takich znajomych, którzy się nie przyznają, no to będę ponosił tego konsekwencje, to nie będę pożyczał samochodu. Ten temat też Państwa porwie, tak czuję. Będzie także sport. Leo Messi trafił po raz 700. El número 700 en partido oficial. Solo Oblak lo puede evitar. Allá va Messi. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki będzie wreszcie mrożąca krew w żyłach opowieść o łabędziu, który terroryzował mieszkańców Łódzkiego. Oglądałem telewizję i zrobił się taki szum, nie? I patrzę, łabędź tu ten, tylko tu przeleciał między drzewami i z tamtej strony to zaczęło lądować. Na tym wąskim podwórku? No. Niesamowite, na tym wąziutkim podwórku się zmieścił cały łabędź, tak znienacka wylądował. Proszę słuchać uważnie audycji popołudniowej do 19, a wszystko stanie się jasne. 227 trójek można telefonować, Darek czeka na połączenie od Państwa. 71-335, skrzynka SMS-owa otwarta, podobnie jak adres mailowy, już czynny, zd@polskieradio.pl. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. It agitates my affection and it wants to break my heart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Bałtyk, Tatry i co jeszcze? Czy może pan redaktor powtórzyć, gdzie można się spodziewać nowych ognisk koronawirusa? Trochę złośliwie pyta pan Marek, zd@polskieradio.pl. Dziękuję za wykorzystanie tego adresu. I pyta na koniec, czy zauważył pan, że ze zdjęć tegorocznych plaż wynika, że gdzieś zniknęły parawany? Jeszcze nie zauważyłem, ale natchnął mnie pan i będę musiał poszperać. Zapraszamy do Trójki. A w tym roku parawany to by się szczególnie przydały, prawda? Za sprawą koronawirusa wakacje będą zupełnie inne. 9 na 10 Polaków urlop spędzi w kraju, szacuje Polska Organizacja Turystyczna. To może oznaczać, że Bałtyk i Tatry przeżyją najazd turystów. Gdzie więc jechać i jak spędzić urlop w nieco bardziej komfortowych warunkach? Pan Łukasz i jego 5 kolegów, zupełnie nietypowo dla siebie, postanowili ruszyć rowerami na szlak Greenvelo. Jesteśmy nad jeziorem Siemianówka. Później ruszamy w kierunku Hajnówki. Z Hajnówki kierujemy się cały czas, jedziemy trasą Greenvelo na Dubicze Cerkiewne i tam szukamy noclegu i możemy jeszcze na Kleszczele, możemy dalej jechać. Generalnie my nie znamy Polski. Mówi Wojciech Skóra, szef Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Próbujemy wyjeżdżać gdzieś na zachód, na południe od Polski, a w samej Polsce, Podkarpacie, tam okolice Soliny, czy jeziora Żywieckie, to są miejsca, które są zupełnie nieznane, a przepiękne. Każdy wyjeżdża gdzieś tam nad morze, na Mazury i tak dalej, a my stwierdziliśmy, że wyjedziemy na jakieś takie coś innego, Green Velo, gdzie nie ma w ogóle ludzi. I tutaj naprawdę jest pusto. Tak, tak. Przez 5 kilometrów jeden samochód nasz mija. A przede wszystkim super gościnni ludzie. Nie musimy mieć planów, gdzie się zatrzymujemy, gdzie śpimy. Tak naprawdę gdziekolwiek się stanie, włączy się aplikację i dookoła jest 5-10 miejsc z noclegami. Agroturystyka. Jeżeli chodzi o wodę, to wiadomo, Odra. Za chwilę odbędzie się następna edycja Wisły Odrzańskiego, gdzie przez bardzo długie odcinki wzdłuż brzegu prowadzą właśnie trasy rowerowe, gdzie można też mnóstwo fantastycznych miejsc zwiedzić, zobaczyć. Głogów, Nowa Sól. W Słubicach bez żadnego problemu możemy przejechać sobie rowerem do Frankfurtu. Ty wielokrotnie wyjeżdżałaś z dziećmi w różne miejsca w Polsce. Czy one w ogóle są zainteresowane tymi miejscami w naszym kraju? Byliśmy w Pieninach. Obudziłam towarzystwo o 3 w nocy. Szliśmy 2 godziny pod górę po to, żeby zobaczyć wschód słońca nad sąsiednią Granią. Monika Węgrzyn, organizatorka obozów i wyjazdów dla dzieci. Słuchaj, oni nawet zdjęć nie robili. Dech im zaparło. Zupełnie. No ale wyobraź sobie takie słońce, takie czerwone, jak taka pomarańcza rozrzeżona za czarnej góry wychodzi, a na dole takie morze fioletowo-różowej waty cukrowej. To są rzeczy, których dzieci naprawdę potrzebują, za którymi naprawdę tęsknią. Park Narodowy Dolnej Warty. To są takie miejsca podobne do terenów Parku Biebrzańskiego. Ogromne rozlewiska, spokój, mnóstwo ptactwa, żywej duszy. Można wstać rano, żeby zobaczyć, jak się delikatnie mgiełka podnosi nad rzeką czy nad tymi rozlewiskami. Dlaczego warto dzieci zabierać w takie miejsca odosobnienia? Dzieci w momencie, kiedy radzą sobie z naturą, kiedy uczą się rozpalać ogień, kiedy uczą się budować palenisko kamienne koło potoku, kiedy uczą się na tym palenisku gotować dżem jagodowy. Dla nich to jest taka frajda, że dali radę, że proszę, nie ma tu prądu, nie ma tu nic i są kamienie, strumień, ogień i proszę, ugotowali sobie pyszne jedzonko. To wszystko bez pomocy aplikacji na smartfonie. Z badania wykonanego na zlecenie firmy Provident wynika, że plany urlopowe zmieniliśmy nie tylko ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii. 2/3 z nas zrobiło też to z obawy o swoją stabilność ekonomiczną i to kolejny, zdaje się, argument, dla którego także w kraju warto szukać miejsc nieco mniej oczywistych. Jest bowiem po prostu szansa, że będzie trochę taniej. A państwo gdzie wybierają się na wakacje? Może mają państwo jakieś takie swoje pomysły nietypowe, swoje nieoczywiste miejsca? No oczywiście jest ryzyko, że jeśli państwo zdradzą, to się trochę mniej nieoczywiste staną, prawda? Jest ryzyko, że ktoś się oprócz was pojawi, ale może byście zechcieli się podzielić z innymi słuchaczami Trójki takimi pomysłami. Zachęca do tego autor materiału Kuba Witkowski. Za materiał bardzo dziękujemy, a ja państwa zachęcam. 227 trójek ZD trzymałpa polskie radio.pl 71335. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat. Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że cię wyleczy. Doktor lecząc raka, samym dotknięciem ręki. Hipnoza i witaminy zbawią cię od starości. Jarmuż i tofu natomiast wyzwolą cię z kokainy. Ziemia jest płaska, wiadomo. Matka Polska jest Polką, ponoć rządzą nam jaszczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach XXI wieku. Strach. Strach. Strach. Strach. Może uwolni duszę twoją od cierpień. Przemiły egzorcysta pomoże w każdym problemie. Bo ten pan bywa srogi, srogi, lecz sprawiedliwy. Wypędzi z ciebie demona, podaję numer konta. Ziemia jest płaska, wiadomo, Matka Polska jest Polką ponoć. Rządzą nami jaszczury, kosmici zbudowali pałac kultury. XXI wieku. Ziemia jest płaska, wiadomo, Matka Boska jest Polką ponoć. Rządzą nami jaszczury, kosmici zbudowali pałac kultury. Ziemia jest płaska, wiadomo, Matka Boska jest Polką ponoć. Rządzą nami jaszczury, kosmici zbudowali pałac kultury. Strach XXI wieku. Strach. Ziemia jest płaska, wiadomo, Matka Boska jest Polką ponoć. Rządzą nami jaszczury, kosmici zbudowali pałac kultury. XXI wieku. Strach XXI wieku. Jestem olbrzymim miłośnikiem Morza Bałtyckiego, ale ostatnio byliśmy u znajomych w miejscowości Świnna Poręba, to jest 5 km od Wadowic. Ta miejscowość leży nad Jeziorem Mucharskim, nie ma nikogo. Jest tak przepięknie, że polecam na wypady wakacyjne czy weekendowe. Świetna sprawa, polecam. Bardzo dziękuję, zapamiętam, dla mnie jak znalazł, pod warunkiem, że las jest także, bo dla mnie osobiście takie zestawienie las plus jezioro to jest absolutne maksimum, takie optymalne miejsce, optymalne warunki, które z całą pewnością pozwolą wypocząć. Nieoczywiste kierunki wakacyjne w tym roku. Bałtyk, Tatry, Bieszczady, Mazury, zapewne zatłoczone. Mają Państwo lepszy pomysł? Proszę dać znać. 227 trójek. Zapraszamy do Trójki. Rusza rządowy program Moja Woda. Można dostać 5000 zł dofinansowania do przydomowej instalacji zatrzymującej deszczówkę. Dzięki temu można będzie zaoszczędzić aż 1 000 000 m3 wody, która zamiast do kanalizacji, no właśnie, posłuży na przykład do podlewania. Celem przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu Moja Woda jest przede wszystkim zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych. Aleksander Brzuska, rzecznik Ministerstwa Klimatu. Oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, która w chwili obecnej jest odprowadzana na przykład do kanalizacji czy rowów odwadniających. Przymierzamy się tutaj w rodzinie do kupienia takiej beczki, żeby łapać deszczówkę, bo deszcze są bardzo intensywne, ale ceny poszły w górę niesamowicie. Od razu jest też minus. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko Unia. Taki, że każde dofinansowanie powoduje, że ci, którzy sprzedawali po normalnych cenach, zaczynają odlatywać i podwyższają ceny często o wysokość tych dotacji albo jeszcze wyżej, bo się robi to modne. Budżet to 100 milionów złotych, dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych w maksymalnej kwocie do 5000 zł dla instalacji na posesji z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Program pozwoli sfinansować aż 20 000 instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 000 000 m3 wody rocznie w miejscu opadu, a więc na prywatnych działkach. Bardzo mi się podoba, że mamy taki program, żeby ludzie mogli gromadzić wodę, deszczówkę przy swoich domach. Jacek Bożek, Klub Ekologiczny Gaja. Natomiast oczywiście spowodowało to od razu gigantyczne podniesienie cen poszczególnych elementów do pobierania tej wody, czyli pojemników plastikowych i całego sprzętu. Teraz ludzie się zastanawiają, dlaczego muszą tyle płacić za takie elementy. Wiadomo, to jest rynek. Pojawia się możliwość, producenci próbują zarobić. Rzeczywiście, jeśli poszukać po internecie, ile kosztuje taka markowa, firmowa instalacja do deszczówki, to można złapać się za głowę. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Ja zrobiłem sobie taką instalację, no z rzeczy niekoniecznie do tego zawsze przeznaczonych, ale myślę, że w sposób bardzo popularny, bo widzę takie instalacje nawet jadąc do pracy, zupełnie podobne do mojej. Woda płynie przez rynnę do tego magicznego zbieraka, wlewa się tutaj. Tak licząc sumarycznie wszystkie elementy, które wykorzystałem, plus jeszcze, bo bonusowo pompę do wypompowywania już tej odzyskanej deszczówki ze zbiornika, to koszt takiej instalacji wyniósł mi około 550 zł. Rura od odkurzacza z filtrem do akwarium. To jest taka włóknina do akwarium filtrująca. Pod spodem tej rurki są dziurki. I woda, przynajmniej w teorii, powinna skapywać, zlatywać grawitacyjnie do beczki. Udało się z prostych rzeczy zrobić bardzo skuteczną instalację, która nieźle odzyskuje tą wodę z deszczówki. O dofinansowanie do instalacji zatrzymującej deszczówkę pytał Tomasz Jeleński. Warto, proszę Państwa, tym tematem się zainteresować, by trochę wody zaoszczędzić i przy okazji, by zaoszczędzić trochę pieniędzy. 16.25, to gdzie w tym roku na wakacje? A ja zapraszam do Kotliny Kłodzkiej. Jest wiele pięknych zakątków tutaj u nas i naprawdę dużo miejsc do obejrzenia i jeszcze nie ma takiego ścisku i tłoku i dużo osób w ogóle nie wie, gdzie leży Polanica, gdzie leży Kłodzko, a jest piękna twierdza i wiele wspaniałych rzeczy do obejrzenia. Trójeczka zna Kotlinę, bo czasami lista przebojów była w Polanicy i festiwal Marii Czubaszek też się odbywał, także pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Kotliny Kłodzkiej. I Trójeczka serdecznie Kotlinę i mieszkańców pozdrawia. Jak tak dalej pójdzie, to ta audycja popołudniowa zapraszamy do Trójki sprawi, że mieszkańcy, ci, którzy na co dzień w tych nieoczywistych turystycznych miejscach mogą zacząć narzekać, że turystów przybędzie. No ale takie zadanie na dzisiaj. Jeśli Państwo mają takie nieoczywiste pomysły na wakacje, proszę dać znać.

przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Program Trzeci Polskiego Radia, 16:36. Zapraszamy do Trójki. Do niecodziennej sytuacji. Doszło w miniony weekend w Zgierzu. Na niewielkim podwórku kamienicy przy ulicy Piątkowskiej wylądował łabędź. Ptak dosłownie sterroryzował mieszkańców budynku. Ornitolodzy przyznają, że z taką sytuacją nigdy się nie spotkali. Z pomocą mieszkańcom ruszyła tamtejsza Straż Miejska, mówi jej komendant Dariusz Berżewski. Mieliśmy kilka dni temu zgłoszenie, zadzwoniły mieszkanki z jednej z kamienic, twierdząc, że na ich posesji wylądował łabędź, który terroryzował wszystkich mieszkańców, nie pozwalał wyjść nikomu na podwórko. Proszę pana, ja mam taką sprawę, wie pan, niech pani pomyśli, że jestem jakaś wariatka czy coś tam, ale na podwórku stoi łabędź, stoi i jest agresywny, nie można do niego podchodzić. Pani zgłaszała to, tak? Tak. To gdzie ten łabędź siedział? Tutaj. A później jak trochę się wystraszył, to przeszedł tutaj. Jak się do niego ktoś zbliżył, to tak kłapał trochę dziobem, jak to się mówi, tak się nastraszał. Mało powiedziane, to jeszcze kota pogoni. Oglądałem telewizję i zrobił się taki show, nie? I patrzę, łabędź tu, ten, to przyleciał między drzwiami i z tamtej strony to zaczął lądować. Na tym wąskim podwórku? No, tam od tamtej góry zaczął lądować tu. Kierownik sekcji hodowlanej w łódzkim ogrodzie zoologicznym Michał Sobczak. No nie do końca jest to normalne, ale pewnie wziął to podwórko za, no, jakiś skrawek pewnie otwartego zbiornika wodnego i stąd to lądowanie. Ale tam nie ma otwartej przestrzeni, naokoło jest płot, garaże i kamienica wielka. No, tak? No to nie wiem, co nim powodowało. Ten łabędź jest nam bardzo znany. Pierwsza interwencja z nim była jakieś 2 tygodnie wcześniej, kiedy operatorzy monitoringu wizyjnego zaobserwowali, jak łabędź startował ze zbiornika wodnego, ze stawu miejskiego. No niestety chyba pas startowy okazał się za krótki i łabędź trafił prosto w duże drzewo. No, przywalił tak mocno, że po prostu na ziemię pospadały spore gałęzie. Oczywiście na miejsce pojechał patrol, żeby sprawdzić, czy zwierzę nie ucierpiało. No okazało się, że łabędź cały i zdrowy pływa sobie po stawie. Takiej polki tu jeszcze nie było. Żeby łabędź wylądował? Mhm, to jest po prostu... Albo zmęczony był, albo mu się kierunki pomyliły. Czy łabędź powinien być sam? O tej porze roku to właściwie już powinny być w parach. No też nie wiem, czy to jest jakiś młodosobnik, czy może coś mu jest, bo może on jest właśnie jakiś chory, prawda? Nie jest chory, pływa normalnie, lata normalnie, ląduje na podwórku. Jest taki samotnik z wyboru. Nie, powinien, teraz to powinny być tak naprawdę w parach. To może on dlatego tak szaleje, bo nie ma partnera albo partnerki. A może po prostu to jego wybór? Może nie chciał? Co, pojechaliście, złapaliście tego łabędzia? Były to akurat dzień wyborów, także no, mieliśmy pewne trudności, ale to udało nam. To może on myślał, że tam jest komisja wyborcza? Nie było tam komisji wyborczej, ale pojechał tam nasz patrol, udało się zwierzę odłowić. Oczywiście łabędź trafił do pobliskiego stawu miejskiego, tam sobie pływa do dzisiaj. Widzimy go na monitoringu miejskim, jest cały i zdrowy. Z Polskiego Radia Łódź Piotr Krzysztofiak opowiedział Państwu tę mrożącą krew w żyłach historię. 227 trójek Państwo telefonują w sprawie fantastycznych pomysłów na wakacje. Ja dzwonię do audycji popołudniowej, żeby zaprosić do Krainy Zagadzonych Wulkanów, czyli na Pogórze Kaczawskie. Poza zdobywaniem wulkanów oferujemy również szereg kreatywnych warsztatów, takich jak poszukiwanie agatów, warsztaty ceramiczne, jelarskie, a dodatkowo mamy przepiękną bazę noclegową, także mam nadzieję, że do zobaczenia w Krainie Zagadzonych Wulkanów. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Nieoczywiste kierunki wakacyjne. W tym roku to się może przydać. 9 na 10 Polaków chce na wakacje, jeśli w ogóle wyjechać, to do Polski, w Polsce pozostać. No to wiadomo. Bałtyk, Tatry, Bieszczady, Mazury. Będą tłumy, będzie drogo. Gdzie zatem, jeśli nie tam? 227@polskieradio.pl. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Wraca do ziemi, tej, z której wyszedł był. Duch wraca do ojca, jak pogubiony młodszy syn. I choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ile? 16.43, czyli 17 minut do 17. Ernest Zozuń Oboł, dzień dobry. Dzień dobry. Putin będzie wiecznie rządził? Tego by chciał. No dzisiaj śpiewam od rana taką jedną piosenkę, ale to poprzerabiałem różne stare rosyjskie, radzieckie bardzo piosenki. Bardzo stare, tak? Bardzo stare, ale to zaraz państwo zobaczą, jak to wyszło. Posłuchajmy. Piosenkę Lenin z nami na wieki, na Putin z nami na wieki już przerabialiśmy. To dziś kolejna przeróbka. Putin. A czemu tak stare radzieckie piosenki przerabiamy? Bo to dziś Rosjanie zatwierdzą poprawki w konstytucji, które dadzą Putinowi władzę niemal dożywotnią. Ale zatwierdzą także szereg poprawek, które zmienią system polityczny, społeczny i zatwierdzą nowy system wartości. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. No to i wersję współczesną tej piosenki znalazłem. Nasz prezydent żyje. Nasz prezydent jest prezydentem przez całe moje życie. Ja mam 20 lat, a on ponad 20 lat jest prezydentem. 20 lat on zajmuje prezydenckie krzesło. Pokolenie wyrosło przy Putinie i prawdopodobnie wyrośnie następne. ale o tym potem. My głosujemy za stronę, ради której работаем. Głosujemy za krajem, dla którego pracujemy i żyjemy, mając na względzie wartości ważne dla wszystkich, czyli prawdę i sprawiedliwość, szacunek dla ludzi pracy, dla starszego pokolenia, mając na względzie rodzinę, troskę o dzieci i ich należyte wychowanie. Teraz to wszystko gwarantować będzie ustawa zasadnicza. Bo szereg poprawek reguluje system polityczny w Rosji, dając więcej prerogatyw prezydentowi. Reguluje stosunek Rosji do świata, bo wybiórczo państwo ma traktować międzynarodowe rozstrzygnięcia. Są też odwołania do Boga i tradycji ZSRR. Konstytucja ma też gwarantować obronę prawdy historycznej i bezsprzeczne bohaterstwo czerwonoarmisty w II wojnie światowej. Dla mnie jest nieoznaczne poprawki. Są pewne poprawki dla mnie niezrozumiałe. Pierwsza to odwoływanie się do Boga, choć sama jestem wierząca. I jeszcze zapis, że małżeństwo to jedynie związek kobiety i mężczyzny. Ja będę głosował za, bo uważam, że wszystkie te zmiany są korzystne dla kraju, a zmiany, które wprowadzają do konstytucji określone wartości moralne, zwłaszcza mnie cieszą. Dlatego oddam swój głos. Putin. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Putin wsiegda maładoj, no i do tego jeszcze dosyć silny po poprawkach konstytucyjnych, jeśli wejdą one w życie, bo prezydent staje się rzeczywiście, no, prawie carem. To prawda, właściwie on zawsze tym carem de facto był, natomiast jeżeli popatrzymy jeszcze na obowiązującą Konstytucję Federacji Rosyjskiej, to tak na dobrą sprawę urząd prezydenta czy osoba prezydenta trochę się rozepchnęła w tym systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. On nie był aż tak silną postacią, kiedy tą konstytucję powoływano. Teraz, mimo że były zapowiedzi, że jednak prezydent podzieli się władzą, że no będzie właśnie więcej kompetencji w stronę parlamentu, nic takiego nie nastąpi. Jeżeli wczytamy się dokładnie w treść poprawek, a można je znaleźć na stronie Dumy Państwowej łącznie ze zmianami, to znaczy co zostanie dodane, co zostanie wykreślone. Widać wyraźnie, że kompetencje prezydenta wzrosną w stosunku do tego, co jest jeszcze obecnie w rosyjskim prawie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii bezpieczeństwa i obrony, które są kluczowe dla Federacji Rosyjskiej. Dotyczy to choćby pozycji prezydenta względem Rady Ministrów właśnie w tych wymienionych kwestiach, ale dotyczy też to, uwaga, uwaga, Rady Federacji, czyli Wyższej Izby Rosyjskiego Parlamentu. Nie tylko zastosowano wariant włoski, czyli były prezydent będzie dożywotnim senatorem, ale będzie również mianował 30 senatorów, czego wcześniej nie było, więc widać wyraźnie, że prezydent będzie miał dość duży wpływ na kształt i funkcjonowanie tej izby. Ale zaraz, zaraz, Duma miała zatwierdzać premiera, to jak to będzie? Teoretycznie tak będzie w praktyce i tak będzie premiera nominował prezydent. Duma tylko tak na dobrą sprawę da taki stempelek, że się zgadza. Natomiast tak czy inaczej nie zostało zmienione to, że to prezydent wyznacza prezesa Rady Ministrów. I nie zostało zmienione to, że to prezydent przyjmuje dymisję zarówno od prezesa Rady Ministrów, jak i od poszczególnych ministrów. Sąd Konstytucyjny też pod prerogatywy prezydenta w dużym stopniu, prawda? To prawda. I to znowu jest jakby taki ukłon w stronę systemu prezydenckiego, czyli coś, co jest znane z choćby rozwiązań francuskich, ale częściowo też polskich, jeżeli rozmawiamy tylko i wyłącznie o kwestiach konstytucyjnych. Mm-hmm. Reformy i sprawy społeczne się znalazły nieoczekiwanie w tej konstytucji. Nie wiem, czy nieoczekiwanie. To jest chyba ukłon w stronę tego, o czym, czy właściwie do elektoratu Putina. To jest logiczne nawiązanie do tego, o czym Putin mówi zazwyczaj w trakcie tych wielkich i konferencji prasowych, i tych wielkich spotkań do roku, kiedy zwykli Rosjanie żalą się prezydentowi na dziury w drogach, na to, że nie ma gdzieś gazu dociągniętego i tak dalej, i tak dalej. I sądzę, że to jest właśnie odpowiedź na takie społeczne oczekiwanie, żeby państwo było bardziej socjalne. No dobrze, a samorząd? No i tutaj znowu dochodzimy do trudnego pytania, bo samorząd jest to coś, co jest znane w demokracjach liberalnych. Mm-hmm. Natomiast Rosja taką demokracją liberalną właściwie nigdy nie była. I widać, że tak na dobrą sprawę postępującą erozję tego systemu samorządu. Wzmocniony został bardzo mocno wertykał władzy. Zresztą tak na dobrą sprawę to się już stało w momencie, kiedy w Rosji wrócono do nominowania gubernatorów przez prezydenta, a nie wybierania ich w podmiotach federacji. Ale to znaczy, że ci gubernatorowie też za bardzo inicjatywą się nie będą mogli wykazać. To prawda, tym bardziej, że jednak oni ciągle się bali prezydenta Federacji Rosyjskiej. Trzeba też pamiętać, że Putin jednym swoim słowem decydował o losie wielu gubernatorów. I także kwestie terytorialne znalazły się w tej konstytucji i to chyba zamyka, przynajmniej z tej strony, sprawę Krymu. Tak, to prawda. W konstytucji ma się znaleźć zapis, że zakazana jest wszelka działalność, która zmierza do uszczuplenia obecnych granic Federacji Rosyjskiej. Obecnych granic, czyli z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej również Krymu. No i to już będzie problem, dlatego że miejscowa ludność nawet będzie miała zakaz, żeby domagać się powrotu do Ukrainy. Jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, w której miejscowi mieszkańcy chcieliby wrócić do swojej prawdziwej ojczyzny, tak byśmy mogli to określić, no to z punktu widzenia konstytucji prawa będą podlegać odpowiedzialności karnej. Nawet gdyby referendum chcieli organizować? No pewnie tak. Aha. I jeszcze znalazłem taki, umownie nazwałem ten dział poprawek konstytucyjnych, Bóg, Związek Radziecki i Czerwonoarmista. Trochę to prawda, chociaż ja bym jeszcze dodała do tego Imperium Rosyjskie. Aha. Dlatego, że wyraźnie w poprawkach stwierdza się, że Federacja Rosyjska jest i spadkobierczynią Związku Radzieckiego, i spadkobierczynią Imperium Rosyjskiego, że kwestie historyczne są bardzo istotne, zostały wypunktowane. Właściwie to jest też logiczna konsekwencja całej ideologii ruskiego miru, czyli rosyjskiego świata. Podkreślono kwestie języka, podkreślono kwestie kultury, podkreślono kwestie tak zwanych tradycyjnych wartości, czymkolwiek one nie są, biorąc pod uwagę wieloetniczną Rosję. Wprowadzono również Boga, co jest dość ciekawe. Myślę, że to jest oczywiście ukłon w stronę rosyjskiej cerkwi prawosławnej, która wsparła jakby proces przemian politycznych w Federacji Rosyjskiej. Ale też to jest zaskakujące o tyle, że przecież na Dalekim Wschodzie Rosyjskim nadal obowiązuje mnóstwo religii animistycznych, gdzie no jakby właśnie Boga jako takiego nie ma. No i jest islam też w dużej części rosyjskiej. Tu przynajmniej jest Allah, tak? Więc tak, jakby można pod tego, nie jest powiedziane... Pod tego Boga można podciągnąć czym Allaha. Czym jest, czy kim jest Bóg, tak? Natomiast no, cały szamanizm już trochę się w to nie wpisuje. No i bezsprzeczny, bohaterski czerwonoarmista i oczywiście zwycięstwo nad faszyzmem, to rosyjskie dzieło. To prawda, to jest też logiczna kontynuacja rosyjskiej polityki historycznej. I tak na dobrą sprawę znowu przypieczętowanie tego i wstawienie tych rzeczy, o których głośno Rosja mówi, do konstytucji. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, która mnie trochę zaskoczyła, to znaczy może nie tyle zaskoczyła, że to się znalazło w konstytucji, bo to jest żywcem wyjęte z kolei z koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2016 roku, a mianowicie to, że Rosja będzie walczyła o pokój na świecie. Mm-hmm. Kondycja u pani dobra? Taka fizyczna? Czy tak sobie? Moja osobista? No. Bardzo dobra. No to dobrze, to mamy szansę, bo ja też nie narzekam, że dożyjemy 2036 roku, żeby zobaczyć, jak prezydent Putin przestaje być prezydentem. No, pytanie dnia, czy przestanie być prezydentem w 2036 roku. No to patrzmy na historię, ale wygląda na to, że on jednak się utrzyma i będziemy śpiewać to, co śpiewaliśmy na początku programu. Bardzo to jest prawdopodobne, tym bardziej, że przecież jeszcze niedawno spekulowaliśmy o Rosji bez Putina, putinizmie bez Putina, słynne tak surkowo, a jednak się okazało, że Rosja równa się Putin, przynajmniej w obecnym kształcie. I w nas przedążaje sobie, i sercu tym można zludzić. Radio O wszystkich aspektach nowej rosyjskiej konstytucji, o tym, że Putin wciąż maładoj, rozmawiałem z panią Anną Marią Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Przepytywał Ernest Zozuń. Bardzo państwu dziękujemy. Skoro to taki moment, kiedy polityka międzynarodowa dominuje w audycji popołudniowej, zapraszamy do Trójki, to trochę w tym temacie pani Agnieszka z Krakowa napisała: dzisiaj jest Dzień Kanady, proszę państwa. A skoro tak, to będzie pani Agnieszka z Krakowa w niebo wzięta, jeśli zaśpiewa w Trójce jej ulubiony Kanadyjczyk. Po 17 w Trójce serwis, będzie też sport i najważniejsze informacje dotyczące pogody. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's. Tell her.